Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam ad scriptam ratam rationabilem acceptabilem quae facere digneris ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui Domini nostri Iesu Christi. Qui pridie quam pater etur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et mandocate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tra